5 minut po godzinie 3:00 państwo przestali pisać. Przypomnę zatem wojciech.osowski przez 2S Małpopolskie Radio pisane razem.pl. A my kontynuujemy naszą nocną podróż po Buenos Aires i każda z postaci, która przewija się przez tę opowieść, ma swoją historię, od choćby Nestoro, o którym czytamy. Nie zamierzał wracać do Neapolu. Nic tam na niego nie czekało. Podejmował się więc każdej pracy. Przewoził kamienie i garbowaną skórę. Podrzynał krowom gardła w rzeźniach na obrzeżach miasta. To, co zarobił, wydawał na alkohol i kobiety. Ach, do diabła z chlebem. Kiedy nie miał pieniędzy na życie, zostawała mu muzyka, a w mieście takim jak Buenos Aires muzyka była wszystkim. Pulsowała i rozbrzmiewała na każdym rogu. W tamtych czasach nie trzeba było iść do baru. Mężczyźni wylegiwali się na ulicach, siadali na schodnikach i grali. Nocna muzyka zagłuszała dźwięk kroków na kocich łbach. Człowiek musiał być czujny, mieć przy sobie nóż i oczy dookoła głowy. Ale cóż to była za muzyka? Pajadas, śpiewane przez duety wieśniaków, którym nieobce było życie gauczów, konie, lasa i pylista ziemia, pojedynkujących się na piosenki i dowcipy, wymachujących gitarami i wymyślających Kolejny wersykuł ucieszy pijanej publiczności. Habaneras, odgrywane przez kubańskich migrantów, którzy tłoczyli się w domach rozpusty i wystukiwali gorące rytmy, na czym się tylko dało. Milongas, szybkie, radosne piosenki, do których tancerze ciągnęli jak muchy do miodu, i kondombe, rytmy czarnych ludzi, których przodkowie przybyli w kajdanach z Afryki, by ostatecznie zamieszkać wśród emigrantów. Byli oni równie biedni, jeśli nie biedniejsi, a ich muzyka nie przypominała niczego, co Nestory słyszał w swoim życiu. Wygrywali ją na bębnach zrobionych z porzuconych beczek, których rytmy splatały się ze sobą, tworząc bogate, dzikie dźwięki. Nie było w nich melodii. W Europie powiedziano by, że to hałas, ale kondombe miały siłę ciosu i docierały do zakamarków duszy, o których istnieniu człowiek nie miał pojęcia. Tańczenie do nich sprawiało, że człowiek chciał się obudzić i miał ochotę żyć, jeżeli nie przez następny dzień, to przez najbliższą godzinę, tu i teraz, pośród dźwięków bębnów. Kiedy pierwszy raz sięgnął po skrzypce, była 4 nad ranem. Niektórzy z sąsiadów wylegli na podwórze, a pijany Nestore zobaczył w nich przyjaciół. Ach, no właśnie, jakże zmieniła się muzyka od tamtych czasów. Już mamy za sobą Paquito de Oliveira. Kolejne dwa tanga śpiewane i takie niezupełnie. Nunca se olvida aquel perfume de agua florida, de aquellos tiempos viejos, donde la burga reinaba. Hoy todo el mundo baila con la marcha rabalera que renace del ayer, junto con los bombos y las latas, las banderas escarlatas que flamean por doquier. Agua florida, los quita penas, van a cantar ese recuerdo de carnavales que ya se han ido y volverán. Ay, va Luciana con su elegancia en el bailar. Siguen las chicas, todas hermosas, con sus rodillas muertas flameas. Derrumba y los tres saltos con la matanza queda que hablar. Agua florida de aquellos bailes que ya no están, es el aroma de los recuerdos de carnavales de mi ciudad, es el aroma de los recuerdos de carnavales de mi ciudad, es el aroma de los recuerdos de carnavales de mi ciudad. Za chwilę sięgniemy po ten drugi utwór, bo czas nas goni, a jako się rzekło, Leda dostała pieniądze od ojca, dostała resztę tego, co dodała do tego, resztę, co zostało z zapomogli robotniczej i grosze, które zarabiała za szycie. No i nie zamierzała wracać do rodzinnej wioski. Nie zamierzała też zostać w miejscu, w którym była. Za dnia poszła do fryzjera i mimo jego obiekcji kazała ostrzyć się na krótko. Gdy przyszła w chustce do domu, kobiety uznały, że to akt rozpaczy po utracie męża i chęć usunięcia się z życia. A ona pod osłoną nocy przywiązała swój dyskretny biust bandażem, założyła ubranie Dantego, na czoło nasunęła jego zniszczony kapelusz, wzięła wypchaną rzeczami Dantego sfatygowaną walizkę w drugą rękę, w pierwszą zaś futerał ze skrzypcami i wyszła. Szła jak żadna porządna kobieta iść by nie mogła, bo i pora nie taka, no i samotnie na ulicy nie wypadało. W każdym razie nie narażając się na utratę godności. Nie będę Państwa nudził szczegółami. Znalazła się w podobnym miejscu, tyle że w innej dzielnicy. Wynajęła klitkę, komórkę, w której mieścił się tylko siennik, ale mieszkała tam sama. Całą mieszaną, ale zdominowaną przez Włochów społeczność rządziła La Strega, która później przyczyni się walnie do uratowania jej życia, ale to dopiero za chwilę. Przedstawiła się jako Dante, chłopak z Kalabrii. Mogła teraz palić papierosy, pluć pod nogi, chodzić nocami po mieście, przeklinać. Mogła zarabiać dwukrotnie więcej niż kobieta, ale też musiała uważać, by się nie zdradzić. Rano wychodziła do pracy w fabryce wyrobów tytoniowych, a wieczory spędzała w pubach, gdzie grała muzyka. Próbowała się zaangażować do jakiegoś składu, ale nie było to takie proste. Znowu sięgamy po książkę. Muzycy siedzieli stłoczeni w kącie sali, twarze mieli posępne. Gitarzysta i flecista nie przekroczyli 30. Dwóch żelastych, tyczkowatych mężczyzn. Bandoneonista okazał się przysadzistym człowiekiem z kępkami włosów w nosie i uszach. Wyglądał jak przerośnięty gnom, przygarbiony nad pięknym instrumentem, który trzymał na kolanach niczym zrabowany skarb. Wszyscy trzej grali w prawą, ale brakowało im wigoru. Było tyle rzeczy, o które chciała ich zapytać. Czy muzyka wypełnia ich i podnosi na duchu? Choć nic na to nie wskazywało, ale może kiedyś tak było. Czy prawdą jest to, o czym marzyła, że muzyka potrafi ocalić duszę przed upadkiem? Jak do tego doszło, że zaczęli grać publicznie, za pieniądze? Co musi zrobić, żeby tak się stało? Jednakże dopiero przy okazji kolejnej wizyty odważyła się do nich podejść. Zagadnęła ich w trakcie przerwy i zaproponowała, że postawi im drinka. Muzycy popatrzyli na nią podejrzliwie, ale się zgodzili. Jednym haustem opróżnili szklaneczki, a gdy ocierali usta wierzchem dłoni, Leda zapytała, jak długo gracie? Długo, rzucił bandoneonista i odwrócił się, zamierzając odejść. Ja też gram, dodała pośpiesznie. Na skrzypcach. Znacie kogoś, kto potrzebuje skrzypka? Zmierzył ją od stóp do głów. Ile masz lat, dzieciaku? 15? 20, skłamała. Widząc niedowierzanie, które malowało się na twarzy mężczyzny, natychmiast pożałowała, że to powiedziała. Ile znasz piosenek? Wiele i szybko się uczę. Posłuchaj, muchacho. Nic nie wiem. Będziesz musiał popytać ludzi, a teraz daj mi spokój. Muszę wracać do pracy. No i wrócił i zagra. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento vino a aullar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín, llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. A jednak śpiewane tango. A my teraz zajrzymy na parkiet, bo nasza bohaterka Leda zwierza się, że nie umie tańczyć tanga. Nigdy nie tańczyłaś? Pyta przyjaciel. Ani razu? W takim razie musisz natychmiast zacząć. Zatańcz ze mną, nauczę cię. No nie wiem, odparła. Bała się, że zdradzi ją zapach, kobiece ruchy, albo że Valentino wyczuje delikatną wypukłość jej piersi. Kiepski ze mnie tancerz. Tym bardziej musisz się nauczyć. To Buenos Aires, chico. Pełno tu mężczyzn. Nie możesz do końca życia być kiepskim tancerzem. Chwycił Ledę za nadgarstek i pociągnął. Jedną rękę położył jej na plecach, a drugą ujął jej dłoń. Na szczęście dzieliła ich od siebie wąska szczelina, tak, że nie stykali się ciałami. Był od niej niższy, ale najwyraźniej wcale nie czuł się tym speszony. Zadarł głowę i uśmiechnął się pocieszająco. Zaczął się poruszać w rytm muzyki, zmuszając Ledę, by zrobiła kilka kroków w tył i w bok. Co chwilę potrącali jakąś z tańczących par. Pachniał papierosami, potem i wodą kolońską. Pozwól mi prowadzić, szepnął jej do ucha. Poddaj się. Ale ona nie chciała się poddawać. Walczyła. W końcu się odprężyła, poczuła się, jakby płynęła, jakby oboje płynęli niesieni niewidzialnym prądem, który ich pochwycił i zmusił do wirowania wokół innych par, a każda z nich dryfowała niesiona własnym prądem. Gdy Leda znowu zaczęła myśleć, potknęła się. Przestań się zastanawiać, zganiła się w duchu. Kroki brały się z niczego. Z dotyku ręki Valentina na jej plecach, ciała, które mówiło bezgłośnie tutaj, tutaj, tutaj. Na koniec drugiego utworu Valentino opuścił ręce, cofnął się i uśmiechnął. Przetrwała. Niczego nie podejrzewał. Nieźle skwitował. O. No i taka to taneczna muzyka za chwilę. Thank you. Potańczyliśmy sobie, ale zjawia się za chwilę, zjawi się przypadek i no właśnie, Leda w poszukiwaniu muzyki dotarła nawet do lepszych dzielnic. Były tam sale taneczne, tak ekskluzywne, że nie wpuszczano tam byle kogo. Trzeba było być zapisanym na listę, a natrętów eksmitowali rośli bramkarze. W Częszczówkach jednak były domy uciech, w których oczekujący na swoją kolej klienci mogli za drobną opłatą posłuchać muzyki. W takich miejscach królowało tango i mężczyźni. Tu właśnie mogli sobie, skracając nudę oczekiwania, potańczyć jeden z drugim. I prawdę powiedziawszy, ta interpretacja historii o wiele bardziej mnie przekonuje od jakichś uników przed nożem. No, ale do rzeczy. Na szczęście uśmiechnęło się do Ledy. Szczęście uśmiechnęło się do Ledy, kiedy w knajpie o nazwie Il Sasso koło 2:30 w nocy, podczas wykonywania utworu solowego, skrzypek został pchnięty nożem. Zaatakował go jeden z alfonsów. Cios, który miał sięgnąć serca, chybił i ostrze utknęło tuż pod klatką piersiową muzyka. Skrzypek osunął się na kolana, muzyka ucichła, a tancerze odwrócili się, by spojrzeć na niską scenę, która szybko nasiąkała krwią. Ty sukiń synu, warknął bełkotliwie Alfons, trzymaj się od niej z daleka. Z gardła skrzypka dobył się przeraźliwy dźwięk, coś między jękiem a skowytem. Czuczo, zawodziła kobieta, czuczo, nie. Nie przestając lamentować, zaczęła przeciskać się przez tłum w stronę sceny i przypadła do skrzypka, zanim Alfons szarpnięciem oderwał ją od niego. Jej niebieska sukienka nasiękła krwią. Kobieta była młoda i miała podbite oko. Patrzyła na skrzypka łagodnym, rozpaczliwym wzrokiem. Próbowała wyrwać się stręczycielowi i wrócić do kochanka. Alfons uderzył ją jednak pięścią w twarz i dziewczyna runęła na podłogę. Oczy jej zmętniały. Pozostali dwaj muzycy odłożyli instrumenty i pośpieszyli z pomocą przyjacielowi. Gitarzysta zdjął koszulę, żeby zabandażować ranę i zatrzymać krwawienie. Sala pełna była mężczyzn, którzy siedzieli przy obdrapanych stolikach, palili przy barze i opierali się o ścianę szufladami, z których każda opisana była pełnym nadziei pochyłym pismem: kawa, mąka, cukier. Nikt nie stanął w obronie dziewczyny. Leda żyła w przekonaniu, że należy bronić kobiet, że to podstawowa zasada wśród mężczyzn. Teraz jednak poznawała kolejną zasadę, która głosiła, że dziwki to nie kobiety, więc muszą radzić sobie same. Gdyby została zdemaskowana, byłaby jak ta prostytutka na scenie, w sukience przesiąkniętej krwią, porzucona i pozostawiona sama sobie. Wyprostowała się więc i przezornie milczała. W końcu po trzecim ciosie barman postanowił interweniować. No, już dość tego, zawołał. Albo się uspokoisz, albo stąd wynocha. Nie będę tego tolerował. Alfons złapał kobietę za włosy i wywlókł ją na zewnątrz. Barman podszedł do sceny i pomógł gitarzyście wynieść rannego skrzypka na zaplecze. Bandoneonista został sam na scenie. Wyprostowane ręce opuścił wzdłuż ciała. A więc to koniec, zawołał ktoś z tłumu. Nie będzie więcej muzyki. Bandoneonista wyglądał na zagubionego, samotny na deskach czerwonych od krwi. Nie był stary, miał może 24 lata. Niski człowieczek z wytrzeszczonymi oczami, które nadawały jego twarzy wyraz wiecznego smutku. Zaklął siarczyście. Wydawał się zbyt delikatny, niepasujący do tego miejsca, ale Leda wielokrotnie słyszała, jak gra, i wiedziała, że jeżeli chodzi o muzykę, był pewny siebie i swoich umiejętności. W tłumie rozległy się pomruki niezadowolenia i gwizdy, a gdy o ścianę za plecami muzyka roztrzaskała się szklanka, Leda upatrzyła w całej sytuacji szansę dla siebie. nie zastanawiała się, nie myślała o ryzyku. Podeszła do sceny, podniosła umazane krwią skrzypce i zwróciła się szeptem do bandy neonisty. Mogę grać z wami. Muzyk gapił się na młodzieńca, jakby ten stroił sobie żarty z pogrzebu. Grać? No, dopóki wasz przyjaciel nie wydobrzeje, dodał pospiesznie Dante, dopóki nie wróci. Wydawało się, że muzyk rozważa taką możliwość, bierze pod uwagę wszelkie możliwości, odrzuca je jedna po drugiej. Obojętnie pokiwał głową, usiadł i sięgnął po bandoneon. Instrument był podniszczony, ale elegancki, ze zdobieniami z masy perłowej i metalowym żebrowaniem wzdłuż czarnego miecha. Guziki po bokach przywodziły na myśl drobne, przebarwione ząbki. Jakie znasz utwory? Może El Choclo? Zagrali razem. Skrzypce były czerwone i lepkie od krwi ich właściciela, a także lżejsze. Ich gryf był bardziej zniszczony, nie mówiąc o miedzianym zapachu mostka. Dante wiedział, że pobrudzi sobie palce, ale trzymał w rękach skrzypce jak każdy inny i potrafił na nich grać. Początek był niezdarny, dźwięki wydawały się skrypnięte, ale przynajmniej nie brzmiały fałszywie. Bandoneonista zerknął na niego, jakby chciał dodać mu otuchy i okrasił swą linię melodyczną kilkoma ozdobnikami. Dante przełamał wstyd, a kiedy dźwięki zabrzmiały czyściej i pewniej, na twarzy bandoneonisty pojawił się uśmiech. Melodie stopiły się w jedną całość, a na parkiecie znowu zrobiło się tłoczno. Mężczyźni tańczyli ze sobą albo z dziwkami. Przy trzecim utworze dołączył do nich gitarzysta, który wrócił z zaplecza i dźwięki, które wspólnie stworzyli, brzmiały magicznie. Muzyka była czerwona, czerwona, czerwona, obdarta ze wszystkich kłamstw, które wypowiedzieli tego dnia i tej nocy, żeby przeżyć na drugim końcu świata. Czysty dźwięk, pulsujący tym wszystkim, czym pragnęli się stać i czym nigdy nie będą, oprócz tego, że samotni w tłumie grali dla ludzi tango. Grali przez kolejne 2 godziny, podczas gdy ranny skrzypek wykrwawiał się na śmierć w składziku na zapleczu, zwalniając tym samym miejsce dla nowego młodzika. Oczywiście, jeżeli ten zdecyduje się z nimi grać, powiedział gitarzysta. A tak właściwie jak masz na imię? Miał na imię Dante i tak zgodził się dołączyć do zespołu. Ach, jakże bardzo się zgodził. Zanim Dante opuścił tej nocy Il Sasso, barman wcisnął mu w dłoń wilgotny od potu plik pieniędzy. Do zobaczenia jutro, dzieciaku. O, tu na razie porzucimy bohatera i pograjmy sobie przez chwilkę. Przyszedł chłop do domu, usiadł w rogu stoła, cisnął czapką, 8 tuzin mu się z czoła. Dobra moja żona, ona mnie nie bije, jeno mi się śmieje, jak ja się upiję. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Kukałeczka kucha po poranek, czuje dzieciom drzewo, drzewo stuka, słowik wyśpiewuje. Kasiu, moja Kasiu, nie chodź po Podlasiu, nie zbieraj korzeni, nie twój chłopców nie mi. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Żebyś tam wiedzieli, jak ja rad niedzieli, dziewczyny zobaczę, w tańcu się wyskaczę. Kowalówne z końca wezmę ja do tońca, 2 razy wywinę i za drzwi popłynę. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj, żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. niedziela, bo to dziś niedziela i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto, a tańcuj, że grzela, bo to dziś niedziela i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A, wprawdzie nie tango, ale niedziela na patio i skrzypek, w którego wcielił się nasz Antoni. Być może nie zrobiłby furory w Buenos Aires, ale kto wie. Tymczasem Dante grał w Il Sasso co noc przez całą wiosnę. W ciągu tych tygodni nie zamordowano nikogo na scenie, doszło jedynie do kilku napadów z użyciem noża. Zdarzyło się też, że jeden z compadrito chwycił za broń i mierzył do swego kompana, ale barman, doświadczony obrońca swojego małego królestwa, wyrzucił obu na ulicę, zanim doszło do strzelaniny. Dante nie odniósł żadnej rany. Z własnymi skrzypcami pod brodą grał lepiej niż pierwszej nocy. Jego dwaj towarzysze nie byli zbyt rozmowni i nie zadawali pytań, za co był im wdzięczny. Nauczył się od nich nowych utworów i nowych technik, jak wzmacniać brzmienie instrumentu. Nauczył się grać głośno, prostować ramiona, stać pewnie na nogach, na lekko rozstawionych nogach i wypinać pierś, dzięki czemu był w stanie wydłużyć brzmienie dźwięków. Nieśmiała dziewczyńska postawa powodowała ból pleców i karku. Skrzypce należało trzymać z pewnością godną monarchy. Leda upajała się swoją śmiałością. Im więcej grała, tym większej nabierała pewności siebie. Nie było dwóch takich samych piosenek, ale melodie się pokrywały. Miały podobne brzmienie, strukturę, a także budowę zwrotek i refrenów. Tango było prostą formą. Nie to, co zawiłe klasyczne utwory, nad którymi ojciec mozolił się tygodniami. Miejscem tanga nie były zalane słońcem place, lecz lepci od potu noce i knajpy, gdzie spotykały się cierpiące na bezsenność udręczone dusze. Grała tango za tangiem, piosenki, które pęczniały, wylewały się, płynęły, kroczyły dumnie, gnały przed siebie, pełzały, śpiewały półgłosem, strzelały iskrami, wyły, lamentowały, przechwalały się i walczyły z powietrzem. Tuliła je do siebie i grała wszystkie bez wyjątku. Jej radość rosła wraz z umiejętnościami. No, ale zauważyła ze sceny, że przy barze stoi osobnik, który przygląda jej się dość intensywnie, no i gdy udała się na przerwę, nie mogła się z nim nie spotkać. Dante? Spytał. Tak. Santiago, chciała się odwrócić. Pozwól, że ci postawię coś do picia. Czego chcesz? Porozmawiać. Leda się zawahała. Jeżeli ktoś rzeczywiście wynajął go, żeby ją szpiegować, nie chciała słuchać, co ma jej do powiedzenia, ale niewysłuchanie go mogło być jeszcze gorsze. Jeden kieliszek, zgodziła się. Stali przy zatłoczonym barze, a gdy barman postawił przed nimi grapę, wypili ją naraz. Mówili, że jesteś dobry, zaczął Santiago. Dante zastanawiał się, tym są oni. I mieli rację. Mało brakowało, a podziękowałaby swojemu rozmówcy, ale nie chciała wyjść na mięczaka. Pokiwała więc głową w milczeniu. Przyszedłem cię posłuchać. Santiago nachylił się w jego stronę. Było w nim coś elektryzującego, jakby powietrze wokół niego ożywało. Tworzę orkiestra i chciałbym, żebyś do nas dołączył. Nie tego się spodziewała. Przez chwilę nie wiedziała, co powiedzieć. Santiago czekał z nieodgadnionym wyrazem twarzy. Leda wzięła się w garść. Gdzie? Jest sala taneczna, w której chcą nas zatrudnić. Tamtejsi klienci to bogacze. Nie liczą się z pieniędzmi. Nie to, co tu. Santiago skinął na barmana, który nalewał whisky głośnej grupie mężczyzn w drugim końcu baru, a gdy tamten pokiwał głową, dodał: to nie wszystko. W centrum otwierają się kabarety, tak jak w Paryżu. Już dziś mówię ci, że pewnego dnia moja orkiestra tam zagra. Skąd wiesz? Po prostu wiem. I potrzebujesz skrzypka? Potrzebuję ciebie. Coś wezbrało w niej, pękło. Starała się jednak tego nie okazywać. Na czym grasz? Spytała. Na bandoneonie. Będzie nas trzech, a już niebawem czterech. Wrócił barman, dodał im grapy i odchodzący nadstawił ucha. Dante powiedział jeden kieliszek, ale wypił drugą kolejkę i poczuł w żołądku przyjemne ciepło. Kiedy zaczynamy? Jutro. Jutro? Inaczej stracę kontakt. Dante, wynieś się z tego smutnego miejsca i zacznij grać prawdziwe tango. Dante wodził palcami po krawędzi kieliszka. Jego koledzy z zespołu powoli szykowali się do powrotu na scenę. Grupa mężczyzn piła już trzecią kolejkę whisky, przekomarzali się i rozmawiali podniesionymi głosami. Niewykluczone, że dziś poleje się krew. Posłuchaj, odezwał się Santiago. Jego oczy lśniły odbitym blaskiem lampy naftowej. Jesteś młody i nowy w mieście, mam rację? Dante uniósł brwi, ale się nie odezwał. Dobrze, w takim razie możesz nie wiedzieć, że tango się zmienia. Ulega przemianie. Zimą, gdy my tu kuliliśmy się w deszczu, we Francji, było lato i zgadnij, co robili Paryżanie. Przysiadywali na słońcu? Spytał Dante, wyobrażając sobie białe parasolki, park i spinki do mankietów błyszczące w słońcu. Tańczyli tango. Nasze tango? Dante był zdumiony zarówno wiadomością, jak i słowem nasze, które mu się wyrywało. A jakże nasze tango? A cóż by innego? Widziałeś tych bogatych chłopców, którzy przychodzą tu, żeby się napić i zabawić się z dziewczynami? No oczywiście. Wygląda na to, że niektórzy z nich zabrali taniec ze sobą na wakacje. Do Paryża. Popisywali się przed Francuzkami. Z małej iskry wybuchł pożar. Teraz wszystkie paniusie w Paryżu chcą tańczyć jak dziwki w starym dobrym Il Sasso. Wyobrażasz to sobie? Dante pokręcił głową. Nie mógł w to uwierzyć. Stary świat, Europa, zapłonął od melodii granych w brudnych, ponurych czynszówkach nowej wieży Babel. I pomyśleć, że przepłynęło ocean, aby odnaleźć tę argentyńską muzykę, która zawitała do Europy, opasując sobą cały świat. Nadal nie mamy pojęcia, jak będzie wyglądała przyszłość tanga, ciągnął Santiago. Jeszcze do niedawna nie można go było tańczyć w miejscach publicznych. Kilka lat temu mieszkańcy bogatych dzielnic woleliby pływać w szczynach, niż bawić, zatańczyć tango. Pewnie nie widziałeś jeszcze tej części miasta. Dante pokręcił głową. Nie sądziłem, że tak będzie, mówił dalej Santiago, ale cóż, tango dotarło i tam i pozwól, że powiem ci coś o tutejszych bogaczach. Podążą za paryską modą, a gdy w Paryżu zaczną tańczyć tango, wszystko się zmieni. Nie chodzi tylko o zarabianie pieniędzy. Dzięki tej muzyce możemy coś osiągnąć. Gitarzysta rzucał Dantemu gniewne spojrzenia. Czas wracać na scenę. Co osiągnąć? Możemy zapisać się w historii, na kartach historii. Nawet jeżeli nikt nie zna nas i nikt nie zapamięta naszych imion. Kiedy nas już zabraknie, muzyka, którą tworzymy, będzie żyła nadal. Sposób, w jaki mówił, radość w jego głosie. Muszę wracać do pracy, rzucił Dante. Nie idź tam, zapomnij o tym miejscu. Wyjdź ze mną, teraz, zaraz. Zapłacę ci tyle, ile byś zarobił. Będziemy ćwiczyć do rana. Czując na sobie jego wzrok, Leda poczuła się zakłopotana. To spojrzenie mogłoby uchodzić za uwodzicielskie, gdyby nie fakt, że była przebrana za mężczyznę. Za plecami Santiago mężczyźni od whisky kłócili się o coś, ale noże nie poszły jeszcze w ruch. Jedna z dziwek podeszła do nich i uwiesiła się na ramionach dwóch prowodyrów. Uśmiechała się, jakby jej usta były bronią. Próbowała odwrócić ich uwagę. Boże, błogosław takie panie. Gdzie jeszcze pracujesz, Dante? W fabryce papierosów? Ciało Ledy napięło się niczym struna. Czyżby ją jednak śledził? Co jeszcze wiedział? Od kogo to wiesz? Od nikogo, czuję tytoń. Zrobiło jej się gorąco. Nie przejmuj się. Każdy z nas cuchnie pracą. Metalem, taniną, chlebem albo gównem. Jeżeli zgodzisz się dla mnie pracować, obiecuję, na pewno pewnego dnia będziesz mógł rzucić pracę w fabryce i zaczniesz pachnieć muzyką. Dante się roześmiał. Naprawdę? A jak pachnie muzyka? Ty mi powiedz, Leda spojrzała na swego rozmówcę. On nie żartował. Nigdy dotąd nie spotkała człowieka, który mówił w ten sposób. Santiago kochał muzykę równie mocno i nierozważnie jak ona. Zaufanie nieznajomemu w tym mieście wydawało się szaleństwem. Mógł ją oszukać, zwabić w pułapkę. Naiwny imigrant był łatwą zwierzyną. A jednak wizja, którą przed nią roztaczał, przemawiała do niej. Leda zapragnęła pójść z tym człowiekiem w noc, jak dzieci z opowieści o szczurołapie z Hameln, oczarowane jego piosenką. Che, Dante! Gitarzysta zaszedł Dantego tyłu i chwycił go za ramię. Idziesz czy nie? Dante czekał, obserwując rozwój wydarzeń. Santiago. Dante wstał, chciał wyjść na scenę, poprosić Santiago, żeby dał mu więcej czasu, żeby wrócił jutro albo za tydzień i dał mu czas do namysłu. Palce gitarzysty boleśnie wczepiły się w ciało Dantego. A jeśli Santiago nie wróci, jeżeli znajdzie kogoś innego na jego miejsce i razem będą grali muzykę, która przeżyje ich obu? Leda nigdy by sobie tego nie wybaczyła. Ten człowiek otworzył przed nią bramę w mieście chaosu. Jeżeli Leda nie przejdzie przez nią teraz, nigdy nie dowie się, co leży po drugiej stronie. Idę, rzucił Dante. Najwyższy czas, gitarzysta puścił jego ramię. Leda weszła na scenę i sięgnęła po skrzypce i smyczek. Czuła na sobie wzrok Santiago. Futerał na skrzypce był za kulisami, ale nie miała czasu, żeby po niego iść. Trudno, załatwi sobie nogi. Odchodzę, oświadczyła idąc w stronę baru. Co? Krzyknął za nią gitarzysta. Nie możesz odejść, ty... Szybko ponaglił go Santiago, kiedy ten do niego podszedł. Chwycił go za nadgarstek i pociągnął w stronę wyjścia. Rozzłoszczony gitarzysta deptał im po piętach, przepychając się przez tłum. Kiedy Leda się odwróciła, zobaczyła w jego ręce błysk noża i wściekły grymas, który wykrzywiał twarz mężczyzny. Nie wiedziała, czego się spodziewała, ale z pewnością nie tego. Nie odwracaj się, idioto, warknął Santiago. Ruszaj się szybko. To szaleństwo, pomyślała Leda, biegnąc za nim w kierunku drzwi. Chwilę później była już na ulicy i z dudniącym sercem wtopiła się w noc. Patrzę na zegar. 13 minut jeszcze. Mamy w związku z tym... Nie dopowiemy tej historii do końca. Zapraszam, kogo zainteresowało, na spotkanie za tydzień. No a teraz pograjmy. We'll be right back. Karolina de Robertis, bo państwo się pytają, cóż to za opowieść. Karolina de Robertis, Bogowie Tanga, książka, którą zdobyłem w sklepie spożywczym po bardzo atrakcyjnej cenie 9,99. Nie było wiele osób, które by się biły akurat w tę pozycję. Skorzystałem z tego i zakupiłem z ziemniakami. Książka zawędrowała ze mną na Targi Łomex na Wyspy Kanaryjskie i zamiast podziwiać piękne krajobrazy egzotyczne, cały czas byłem myślami w Buenos Aires, w momencie, gdy rodziło się tango. Pomyślałem, że skoro wszyscy i tak mówią o niepodległości i o naszej historii, to ta opowieść w jakiś sposób łączy się również i z naszą historią, a to z tego względu, że tango, jak wiemy, przez Paryż, potem Londyn, dotarło do innych krajów i przed wojną zdobyło sobie prawo obywatelstwa również i u nas. We wszystkich krajach w Europie było naprawdę rzeczą bardzo popularną, ale tylko w niektórych doczekało się asymilacji do tego stopnia, że można mówić o miejscowej odmianie tanga. I teraz jednym tchem takie miejsca wymienię: Turcja, Rumunia, Polska i Finlandia. Przy czym, o ile w Polsce moda na tango przeszła w czasie kampanii wrześniowej, powiedzmy to cezura, to w Finlandii, której działania wojenne nie dotknął taki kataklizm, tango cały czas cieszy się wielką popularnością. A u nas większość polskiego tanga była tworzona przez artystów pochodzenia żydowskiego, w związku z tym kolejny rozdział, 39-45, to już doprawdy smutna historia. Kto chciałby podążyć drogą właśnie polskiego tanga, odsyłam w sobotnie poranki na antenie Dwójki. Opowiadam historię polskiego folku i na dobre właśnie zalęgliśmy się w przedwojennej Warszawie. Kilka ostatnich odcinków teraz jeszcze o Mieczysławie Fogu. Odsyłam i polecam, a u nas na zakończenie, mówiąc, że powrócimy do tej historii za tydzień i pewnie jeszcze coś jeszcze będzie, ale na razie. Astor Piazzolla i Milonga.